przykład srebrna nowoczesna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Jest 8. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 30 września. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Komisja Śledcza do spraw Pegasusa planuje złożyć wniosek do prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez Zbigniewa Ziobrę. Prezydent Donald Trump i premier Izraela Benjamin Netanyahu ogłosili propozycję zakończenia wojny w Strefie Gazy. Nasz redakcyjny kolega Piotr Kaczkowski odznaczony srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Po przesłuchaniu Zbigniewa Ziobry sejmowa komisja śledcza do spraw Pegasusa zapowiedziała złożenie wniosku do prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez byłego ministra sprawiedliwości. Wczoraj odbyło się ponad 8-godzinne przesłuchanie posła PiS-u odnośnie nielegalnego zakupu i wykorzystywania systemu Pegasus do podsłuchu. Krzysztof Kuczyński. Nie ma wątpliwości, że to właśnie Zbigniew Ziobro był inicjatorem nielegalnego zakupu systemu Pegasus, powiedział wiceprzewodniczący komisji, poseł Lewicy Tomasz Trela. Mijał się z prawdą, natomiast wszystko dokładnie zostanie zaprotokołowane. Zeznania posłużą do tego, aby sformułować wniosek do prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez pana Ziobrę. Przewodnicząca komisji Magdalena Sroka dodała, że były minister sprawiedliwości w sprawie Pegasusa ignorował wszystkie ostrzeżenia ze strony służb. SKW, kiedy już używało, mówiło, że Izrael może mieć dane pozyskane przy okazji tego systemu. Zbigniew Ziobro z jednej strony określił posiedzenie jako bezprawie, z drugiej zaś jako jawność. Jawność w sprawie afery Sławomira Nowaka, jawność w sprawie afery Giertycha. Tego należy się domagać. Poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych złożył zawiadomienie do prokuratury na Zbigniewa Ziobrę. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio. Prezydent USA zapowiedział powołanie Rady Pokoju, międzynarodowego ciała nadzorującego tymczasowo zarządzanie Strefą Gazy. To jeden z elementów planu zakończenia trwającej tam od prawie 2 lat wojny. Donald Trump na wspólnej konferencji prasowej z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu mówił, że na czele Rady Pokoju stanąłby on sam. Aby zapewnić powodzenie mojego planu, proponuję powołanie nowego międzynarodowego organu nadzoru. Nazywamy ją Radą Pokoju. Na jej czele stanie, nie na moją prośbę, ale na prośbę przywódców państw arabskich, osoba znana jako prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald J. Trump. Plan pokojowy dla Strefy Gazy przewiduje wycofanie Izraela z części zajętych terytoriów, a w zamian Hamas zwróci wszystkich zakładników w ciągu 72 godzin. Plan przewiduje też utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej i powołanie międzynarodowych sił stabilizacyjnych, które przejęłyby odpowiedzialność za bezpieczeństwo w Gazie. Dziś drugi dzień warszawskiego Forum Bezpieczeństwa. Najważniejszym tematem forum jest rosyjska agresja na Ukrainę i zagrożenia dla państw regionu. Jedność wśród sojuszników i solidarność wobec walczących o wolność. Na wczoraj wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, odnosząc się do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, mówił, że nasze sojusze zareagowały w sposób, którego oczekiwaliśmy. Do Polski przyleciały nieuzbrojone drony z dodatkowymi zbiornikami paliwa zamiast głowic. Wygląda więc na to, że intencją Rosji było sprawdzenie nas, a nie chęć wywoływania wojny. I ten test, jak sądzę, zdaliśmy pozytywnie. Siły powietrzne, w tym sojusznicze siły powietrzne i załogi naziemne z Niemiec, Włoch i Holandii stoczyły 7-godzinną bitwę powietrzną. A o 8.13 minister Sikorski będzie gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce. Uniwersytet Warszawski wprowadza nowe zasady bezpieczeństwa po brutalnym morderstwie, do którego doszło w maju na terenie uczelni. Od nowego roku akademickiego, a to już jutro, zwiększą się uprawnienia strażników uniwersyteckich, mówi dyrektor do spraw bezpieczeństwa UW Sławomir Obliński. Strażnicy zyskali prawo do użycia i wykorzystania środków interwencyjnych takich jak siła fizyczna, czy miotacz gazu, pałka teleskopowa oraz kamery osobiste. Myślę, że tu kamery osobiste będą też takim ważnym elementem powiadomieniu o tym, że interwencja jest nagrywana. Może to spowodować deeskalację tych agresywnych zachowań. Na początku maja w audytorium Maximum UW student prawa zaatakował siekierą portierkę. Kobieta zginęła na miejscu. Na pomoc ruszył strażnik uczelni, który także został ciężko ranny. Piotr Kaczkowski, wieloletni dziennikarz muzyczny Trójki, odznaczony srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Nagrodę przyznano z okazji stulecia Polskiego Radia. Prezentowanej przez Piotra Kaczkowskiego muzyki posłuchać można w Trójce w każdą sobotę tuż po 13.00. Przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. W myślach każdego dnia. STT. Sobotnia tonacja trójki. Niezapomniane utwory jazdy obowiązkowej oraz starannie dobrane najnowsze brzmienia. Wśród wyróżnionych znalazła się także m.in. dziennikarka radiowej Jedynki Maria Szabłowska. A dziś z okazji stulecia Polskiego Radia od 19 na wszystkich antenach jubileuszowa audycja i transmisja spektaklu muzycznego z Muzeum Historii Polski w Warszawie. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Penrith na zachodnich rubieżach Sydney rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w kajakarstwie górskim. Trzymamy kciuki za reprezentację Polski z Klaudią Zwolińską na czele. Wicemistrzyni olimpijska w K1 z Paryża zajęła 17 miejsce w eliminacjach jedynek kanadyjkowych, ale awansowała do półfinałów. Drugi czas uzyskał Kacper Sztuba. Odpadli 35. Aleksandra Góra, 43. Hanna Danek, a także 31. Michał Wiercioch i 42. Szymon Nowobilski. W rywalizacji drużynowej Sztuba, Wiercioch i Nowobilski byli dziesiąci, wygrali Francuzi. Wczoraj grali szczypiorniści w piątej kolejce Superligi. Koro Top Gwardia Opole przegrała z Scepter KPR Legionowo 28-33. Liderem Orlen Wisła Płock na remisie punktowym z Industrią Kielce. Skąd my to znamy? Polscy siatkarze około południa mają wylądować na Okęciu prosto z Filipin, skąd wracają z brązowymi medalami Mistrzostw Świata. Miejsce na podium pozwoliło im utrzymać prowadzenie w rankingu Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej. Drudzy są Mistrzowie Świata Włosi, na trzecim Brazylijczycy. Wiceliderka zestawienia tenisistek WTA, Iga Świątek, ona pozostaje na tej pozycji swoich, ale zbliża się do pierwszego miejsca. Obecnie gra rozstawiona z jedynką w Pekinie, wczoraj zagrała z Kamilą Osarią, ale Kolumbijka skreczowała. O ćwierćfinał Polka zagra z Amerykanką Emmą Navarro, mówi trener Radosław Nijaki. W kolejnej rundzie będzie miała troszkę wyżej poprzeczkę postawioną, bo rywalką Polki będzie Emma Navarro, dobrze znana nam Amerykanka, która potrafi grać bardzo agresywnie, widowiskowo. No, Polce też niczego nie brakuje, też gra agresywnie i widowiskowo. Pojedynek Świątek Navarro jutro, skoro świt. Dziś gra Liga Mistrzów UEFA, więcej o tym w sporcie za godzinę, a tymczasem niepokojące wieści przed czwartkowym meczem z tureckim Samsunsporem z SK dochodzą z obozu Legii Warszawa. Reprezentacyjny obrońca Kamil Piątkowski podczas niedzielnego starcia z Pogonią doznał kontuzji. Uraz oceniono jako niegroźny, ale przerwa i tak potrwa kilka tygodni. W zachodniej połowie kraju szczęściarze mogą dziś trafić na słońce na jakiś słoneczny moment. We wschodniej połowie w zasadzie na słońce nie ma szans, ale za to są szanse na deszcz. I to duże. Na termometrach po południu od 7 stopni na Podhalu do 14 na zachodzie. Sto lat Polskiego Radia. Warszawa, stolica młodzieży. Festiwal Młodości. To archiwalne wspomnienie Polskiego Radia z lata 1955 roku. Polska stała się gospodarzem Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów o Pokój i Przyjaźń. Do Warszawy przyjechali młodzi ludzie z ponad 100 krajów świata. Było to największe międzynarodowe wydarzenie za żelazną kurtyną. Dla PRL-owskich władz narzędzie propagandy. Dla młodych Polaków nadzieja na zmiany w kraju, na wolność. Lata 50. to także początki sekstetu Krzysztofa Komedy. Komeda Sekstet stał się pierwszą polską grupą jazzową grającą muzykę nowoczesną. Jej nowatorskie wykonania utorowały drogę dla jazzu w Polsce. Z każdym rokiem jazz zyskiwał na popularności w kraju. W 1958 roku doczekał się też swojego festiwalu. Na początku pod nazwą Jazz, a już rok później Jazz Jamboree. Nową nazwę wymyślił Leopold Tyrmat. Przypada mi po raz pierwszy w tym roku przyjemność otworzenia dużej imprezy jazzowej. Dziękuję bardzo. Uważam Jazz Jamboree 59 za otwarte. Thank you. 100 lat Polskiego Radia. Monika Gosławska tak co godzinę opowiada dziś historię Polskiego Radia w Trójce. Kolejny odcinek, no właśnie za niecałą godzinę, gdyby państwo widzieli, jak Darkowi Urbanowiczowi zaświeciły się oczy, gdy ten jazzik usłyszał. Autopromocja. Nazywam się Piotr Pogorzelski i jestem autorem magazynu Po prostu Wschód. Zapraszam na stronę polskieradio.pl, największe platformy podcastowe i YouTube, na najnowsze wydanie, w którym mówimy o wyborach parlamentarnych w Mołdawii. Zdecydują one o tym, czy kraj ten nadal będzie szedł na zachód, czy zmieni swoją politykę na prorosyjską, a to wpłynie na los całego regionu. Zapraszam serdecznie, Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Dziś Dzień Chłopaka. Wszystkiego najlepszego. 2 2 7 3. A ja bym chciał wszystkim przypomnieć, że w życiu każdego mężczyzny najtrudniejsze jest pierwsze 40 lat dzieciństwa. Ważna sprawa, kiedy chłopak staje się mężczyzną? 2 2 7 3. W sprawie podejmowania decyzji już nie chłopaka, ale takich męskich decyzji, myślę, że przykładem powinien świecić pan Szymon Hołownia na komisarza wysokiego w ONZ. Jest okej, bo ma talent. Dobra decyzja męska. Wysoki komisarz to na pewno mężczyzna, mężczyźni są wyżsi od chłopców. Czas na politykę w Trójce, jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Witam państwa serdecznie. Z nami w studiu jest Radosław Sikorski, wicepremier i szef MSZ-u. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy Szymon Hołownia ma aż tak duży talent, żeby zostać wysokim komisarzem ONZ do spraw uchodźców, a pan ma takie znajomości w ONZ-cie, żeby mu to załatwić? Szymon Hołownia ma duże doświadczenie w prowadzeniu pracy charytatywnej w Afryce. Zaskarbił sobie sympatię szeregu prezydentów z tego kontynentu, więc to daje mu podstawę, żeby się o taką funkcję ubiegać, no a poza tym jest ważnym polskim politykiem. Stanowisko wysokiego komisarza do spraw uchodźców zwalnia się z końcem grudnia tego roku. Czy Szymon Hołownia ma szansę? Czy jest jakaś ofensywa? Bo jak rozumiem, polski rząd wspiera jego starania. Czy jest jakaś ofensywa dyplomatyczna? Rzeczywiście wspieramy tę kandydaturę, ale to jest osobista decyzja sekretarza generalnego ONZ, z którym rozmawiał w zeszłym tygodniu pan prezydent Karol Nawrocki. A czy to jest ucieczka Szymona Hołowni z krajowej polityki? Ja uważam tak, takie komentarze za dowód. Znaczy uważam, że to jest nie fair, bo przecież wspieramy Polaków w staraniu się o znaczące stanowiska w systemie międzynarodowym. No to nie szkućmy tym kandydatom i nie zatruwajmy im życia, jednocześnie mówiąc, że jeśli się starają, to uciekają. No nie. No ale zostawia tutaj partię polityczną. To, że Szymon Hołownia tak, a nie inaczej zaplanował sobie swoją ścieżkę kariery, takie jego prawo. Moją rolą jest zabiegać o mianowanie Polaków na najwyższe możliwe stanowiska. Panie premierze, wczoraj było spotkanie w Warszawie ministrów spraw zagranicznych Trójkąta Weimarskiego z Andrzejem Sybichą z Ukrainy. Czy macie takie przekonanie, że losy wojny w Ukrainie się jakoś odwracają po tym spotkaniu? No, to nie tylko z tego wynika. Odbyło się też spotkanie dwustronne, polsko-niemieckie, spotkanie Trójkąta Lubelskiego, a więc Polska, Ukraina, Litwa. Spotkałem się też z szefem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Tam się ważne rzeczy dzieją i w Iranie, i w Ukrainie. Z komisarzem Unii do spraw przemysłu obronnego. No i ważne debaty w zeszłym tygodniu w ONZ-cie. Z tego wszystkiego wynika, że szczyt swoich sukcesów w wojnie w Ukrainie Władimir Putin chyba ma za sobą. Na wojnie to nigdy nie wiadomo. Czasami jest się w uderzeniu, czasami bywa gorzej, ale wygląda na to, że w tej chwili, że rosyjska ofensywa się wyczerpała, że Rosja nie ma jakichś wielkich sił, które mogłaby rzucić do tej walki, a Ukraina znalazła słaby punkt Rosji. Ale jednocześnie Rosja ogłasza pobór 130 tysięcy nowych żołnierzy. Na razie administracja Kremla mówi, że to jest taki pobór doroczny, że nie zostaną wysłani do Ukrainy, ale nie wiadomo. No, sama sobie pani odpowiedziała na pytanie, bo rzeczywiście poborowi nie walczą w Ukrainie. Tam walczą kontraktowi, którym Rosja płaci 20-30 tysięcy dolarów za podpisanie kontraktu, a potem kilka tysięcy dolarów miesięcznie. Więc każdy miesiąc tej wojny kosztuje ją wiele miliardów dolarów i ta wojna zaczyna już drenować rosyjskie rezerwy. Czy pan się zgadza z Donaldem Trumpem, który powiedział, że Ukraina może odzyskać swoje terytoria sprzed wojny. Sprzed wojny to znaczy z Krymem łącznie, czy Krym jednak zostanie? No, skoro tak powiedział prezydent Donald Trump, to na pewno wie, co mówi. My temu kibicujemy. Pytanie, co w tej sprawie zrobi? Czy na przykład spełni ukraińskie prośby o pewne rodzaje broni? No to Trump mówi, życzę obu krajom jak najlepiej, będziemy dostarczać nadal broń NATO, aby NATO mogło zrobić z nią co chce. Powodzenia wszystkim. To jest takie trochę umycie rąk i zostawienie kwestii zakończenia wojny w gestii Europy? Nie, to jest przede wszystkim powiedzenie, że poprzednia administracja finansowała tą amerykańską broń, która docierała do Ukrainy, a dzisiaj jest podejście komercyjne. Proszę bardzo, sprzedamy wam, ale wy zapłaćcie. No ale co to oznacza dla Europy i dla losów wojny? Bo z drugiej strony mamy informację, generał Keith Kellogg mówił, że Trump zezwolił Ukrainie na ataki dalekiego zasięgu w głębi Rosji, jak rozumiem, przy użyciu tej amerykańskiej broni. No, to znaczy, że Europa, która już sfinansowała większą część funkcjonowania państwa ukraińskiego i większą część pomocy wojskowej, będzie musiała jeszcze zwiększyć swoje wysiłki. I Europa jest na to gotowa? I Europa w swojej dyskusji o tym, jak sfinansować tą wojnę w średnim horyzoncie, patrzy na możliwości prawne zrobienia tego z funduszy agresora. Jest na to szansa? Ostatnio mieliśmy zmianę stanowiska Niemiec. Kanclerz Merz już teraz popiera to, żeby odmrozić te zamrożone aktywa rosyjskie i przekazać je Ukraińcom. Jest na to szansa w jakiejś perspektywie? To nie jest dokładnie odmrożenie i przekazanie tych aktywów. Chodzi bardziej o mechanizm, w którym pożyczki, jakie Komisja Europejska mogłaby udzielić Ukrainie, byłyby spłacone z przyszłych reparacji rosyjskich wobec Ukrainy. Pan bardzo ostro powiedział na Radzie Bezpieczeństwa ONZ, że przestrzegał pan Rosję, że jeśli wleci tutaj samolot w naszą przestrzeń powietrzną bez pozwolenia celowo albo przez pomyłkę i zostanie zestrzelony, a wrak spadnie na terytorium NATO, proszę nie przychodzić tu się skarżyć. Zostaliście ostrzeżeni. Czy rzeczywiście będziemy zestrzeliwać? Czy Polska jest na to gotowa? Czy Europa jest na to gotowa i państwa natowskie, żeby zestrzeliwać rosyjskie samoloty, które coraz częściej w ramach prowokacji różnego rodzaju zakłócają naszą przestrzeń powietrzną? I czy jesteśmy gotowi na wojnę, trzecią wojnę? Czy już zestrzeliliśmy ileś rosyjskich dronów? Bo to jest jedna z definicji suwerenności. Bez załogowców, że państwo ma prawo do kontroli, do monopolu siły na swoim terytorium. A terytorium to także morze, wody przygraniczne, przybrzeżne oraz przestrzeń powietrzna. Na to są procedury oczywiście, bo błędy się zdarzają. Proszę pamiętać, że są też gorące linie między dowództwami sił powietrznych. To się zdarza. Wtedy, gdy jest błąd, to każdy to rozumie. Ale jeśli jakiś wrogi statek, czy mówiłem o tym wczoraj na konferencji, wie pani, gdy byłem ministrem obrony, to musiałem przy sobie nosić takie specjalne kody. To była ustawa wprowadzona po atakach na Nowy Jork przez Al-Kaidę, żeby w wypadku porwania samolotu pasażerskiego, który by, dajmy na to, leciał na Warszawę, tak? Do tego nie dopuścić. No są takie sytuacje, w których trzeba zestrzeliwać. I oczywiście wtargnięcie wrażego samolotu czy rakiety manewrującej, ale samolotu, który na przykład nie słucha poleceń samolotu, który go przechwycił, czyli zbliżył się, tak? Który może przecież nakazać mu lądować, który może oddać strzały ostrzegawcze. No to wszyscy wiemy, jakie są ostateczne konsekwencje. A pan zgadza się z generałem Wiesławem Kukułą, który powiedział, że jesteśmy tym pokoleniem, któremu przyjdzie stanąć z bronią w ręku w obronie własnej ojczyzny? No, generał Kukuła powiedział to do kadetów, czy do świeżo mianowanych oficerów bodajże. No, oczywiście rolą pierwszego żołnierza Rzeczpospolitej jest zagrzewać wojsko do nie do brania żołdu, tylko do gotowości do obrony ojczyzny. To rzecz oczywista. Ale pan się tej wojny obawia? Pytam, czy będzie wojna. Robimy wszystko, żeby jej zapobiec. Putin byłby szalony, żeby napaść na NATO. Ale napadł na Ukrainę na podstawie hiperoptymistycznych przesłanek i bardzo się pomylił. Więc to, że nie ma zdolności do podbicia nawet Donbasu, a co dopiero NATO, nie oznacza, że nie może popełnić kolejnego katastrofalnego błędu. Ale te prowokacje, które coraz częściej zdarzają się na terenie państw natowskich, one służą przetestowaniu naszych zdolności obronnych, sprawdzeniu właśnie, jak wyglądają te procedury natowskie, czy one działają, czy to jest po prostu eskalowanie napięcia po to, żeby doprowadzić do wojny? Jakie są intencje strony rosyjskiej, tego oczywiście nie wiemy. Natomiast wiemy, co Rosja już robi. A więc szpieguje, a więc zaśmieca naszą sferę informacyjną fejkami i swoimi narracjami, używa agentury, przysyła podpalaczy, wysyła szwadrony śmierci do mordowania dziennikarzy, takich uciekinierów z Rosji czy polityków, przepycha uchodźców przez naszą granicę. Mieliśmy też podpalenia. Po pierwsze, to jest taki kolejny szczebel na tej drabinie eskalacyjnej. On może służyć też testowaniu. I to testowaniu i naszych odpowiedzi wojskowych, i naszych procesów decyzyjnych, i determinacji społeczeństw, ale też naszych sojuszy. I ja uważam, że akurat zdaliśmy ten test dronowy. Rosjanie mogą sobie też wyobrażać, że jeśli wysyłają drony nad Litwę, czy nad Rumunię, czy nad Polskę, no to wtedy te społeczeństwa powiedzą, to nie wysyłajmy pomocy Ukrainie, bo potrzebujemy jej sami. Mam wrażenie, że reakcje na te wszystkie działania razem wzięte są dokładnie odwrotnie. To znaczy, skoro Rosja nam zagraża, to trzeba pomóc tym, którzy dzielnie z nią walczą, czyli Ukrainie. Czyli Putin zamiast nas zastraszyć, osiąga cel przeciwny. Zresztą taki sam, jaki osiąga tymi atakami na Kijów, czy inne ukraińskie miasta. Ukraińcy się nie poddadzą tylko dlatego, że jakiś dron uderzył w blok mieszkalny. Tak jak Brytyjczycy się nie poddali pod nawałą Luftwaffe, a bombardowania Hamburga też raczej konsolidowały społeczeństwo wokół władzy. A czy z pana rozmów z ukraińskimi przywódcami wynika, ile ta wojna według ich kalkulacji może jeszcze potrwać? Oni, ja uważam, słusznie planują na 3 lata póki co. Bo Putin nadal uważa, że wygrywa. Uważam, że jest w błędzie, ale tak mu, pewnie mu nie przedstawiają prawdziwego obrazu. No tak to jest, jak się jest od ponad 20 lat autorytarnym przywódcą. Ma się wokół siebie coraz mniej ludzi, którzy mają odwagę powiedzieć prawdę. Więc on zakończy tą wojnę dopiero wtedy, gdy dojdzie do wniosku, że nie jest w stanie wygrać i jeszcze nie jesteśmy w tym punkcie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Kończymy na antenie Trójki, ale przenosimy się na YouTube'a, na stronę internetową Trójki i będziemy rozmawiać o tym, czy minister spraw zagranicznych dogada się z prezydentem Karolem Nawrockim w sprawie ambasadorów i z czego tak naprawdę panowie się śmiali, będąc razem i siedząc obok siebie na zgromadzeniu ogólnym ONZ-u. Zapraszamy do reklamy. Halo, biuro obsługi. Halo, mam pytanie. Dlaczego dokładnie te same zakupy w Biedronce w Wielkopolsce kosztują inaczej niż na Mazowszu? Sprawdziliśmy różne regiony Polski. Kupiliśmy 15 przykładowych produktów w 10 Lidlach i 10 Biedronkach. W każdej Biedronce zapłaciliśmy inną kwotę za takie same zakupy. A w każdym Lidlu ceny kupionych produktów były takie same. I nawet o ponad 20 zł niższe niż w Biedronce. Szczegóły, adresy sklepów i listę produktów znajdziesz na lidl.pl/koszyk. Lidl, to się opłaca. Barbara, kup mi prezent. Ale przecież nie masz urodzin, Marian. Haha, ale Media Expert ma. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka parowa Electrolux. Szybki program 14 minut. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1789 zł. Teraz za jedyne 1649. Z kodem rabatowym taniej. Włączamy niskie ceny. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Dzisiaj mam sportowe wyzwania. Tak? Wymienisz wszystkie sportowe hity z mistrzowskiej oferty Vectry? A wymienię UEFA Champions League i Premier League w Canal Plus, Formula One i Bundesliga w Eleven Sports, US Open w Eurosport. Nie nadążam, chcę wszystkiego. Ale mistrz, i to na rok za 0 zł. Najbogatsza oferta sportowa w Vectrze. Zamów internet i telewizję, a pakiety sportowe dostaniesz na rok za 0 zł. Zadzwoń 601-601-601. Vectra. Mówisz? Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Szczegóły w regulaminach promocji. A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV? Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby. Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również czas wzrostu zakażeń RSV. Szczepiąc się na grypę, możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. Co ważne, przeciw RSV nie musisz szczepić się co roku. Zaszczep się już dziś. Zapytaj lekarza lub farmaceutę o możliwość szczepienia przeciw RSV, także bezpłatnego. Dowiedz się więcej na szczepienie-rsv.pl. Na Dni Bohatera Domu w Leroy Merlin co tydzień mamy coś nowego. A skoro nadchodzi jesień, to czas na wrzosy. bo teraz w sklepach trwa akcja 4 za 3. Kupujesz w klubie 4 wrzosy, a płacisz jak za 3. Niech wrzosy i wrzośce zadomowią się u Ciebie na balkonie, w ogrodzie, a nawet w salonie. Regulamin w sklepach. No to wpadajcie na Dni Bohatera Domu Leroy Merlin. Nie przegap super ofert na 130-lecie Skody. Teraz elegancka i nowoczesna Skoda Octavia w leasingu już od 462 zł netto miesięcznie. Oferta dla przedsiębiorców. Sprawdź aktualne promocje w salonach Skody. Tymczasem w RTV Euro AGD. Jak tam, panie? Biorą dzisiaj? Biorą! Biorą! Jak szalone! Jeszcze tylko dzisiaj w RTV Euro AGD trwa rabatobranie. Łap rabaty na produkty objęte promocją, póki są. Telewizor Samsung 55 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5299 zł. Teraz za 4799. Taniej o 500 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach 8:30. To czas na skrót serwisu. Romuald Wójcik. Wiele wskazuje na to, że szczyt swoich sukcesów w wojnie w Ukrainie Władimir Putin ma już za sobą, mówił w Trójce wicepremier szef MSZ. Radosław Sikorski odpowiedział na pytanie, czy nastąpił przełom korzystny dla Kijowa. Na wojnie to nigdy nie wiadomo. Czasami jest się w uderzeniu, czasami bywa gorzej, ale wygląda na to, że w tej chwili, że rosyjska ofensywa się wyczerpała, że Rosja nie ma jakichś wielkich sił, które mogłaby rzucić do tej walki, a Ukraina znalazła słaby punkt Rosji. Cała rozmowa z szefem MSZ na stronie Trójki i na YouTubie. Tymczasem Rosjanie próbują zdobyć Kupiańsk. W obwodzie charkowskim zajęli część miasta. W Kupiańsku od kilku dni nie ma prądu. Drogi dojazdowe są zamknięte dla cywilów. Większość mieszkańców została ewakuowana. W USA kończy się tydzień grubego niedźwiedzia. Ludzie głosują na zwierzę, które latem najlepiej przygotowało się do zimowej hibernacji. Niedźwiedzie przytyły jak nigdy wcześniej dzięki niesamowitemu sezonowi na łososie, mówił Charlie Annenberg, założyciel organizacji, dzięki której można podglądać niedźwiedzie na żywo. Zamiast podglądać, lepiej słuchać Trójki. Kolejny serwis o 9:00. Wiadomo, sezon na łosie to, znaczy na łososie to jest piękna sprawa. Na zachodzie Polski dziś raczej pochmurno, na wschodzie zdecydowanie pochmurno i będzie padać. Termometry pokażą od 7 stopni na Podhalu do 14 na zachodzie, na ogół 12. Polskie Radio ma 100 lat. Dziś specjalny spektakl muzyczny o godzinie 19. Specjalna audycja, także w Trójce, po 19 z Muzeum Historii Polski. Już teraz zapraszamy do wspólnego świętowania. Ale na razie mamy 8:32, za chwilę mniejsza gra. Zgłoszenia, jak zawsze, przyjmujemy telefonicznie. 2 2 i 7 3. Ja wiem, ja rozumiem. Aura za oknami niespecjalnie zachęcająca do zabawy, ale mimo wszystko można sobie rozświetlić ten dzień udziałem w mniejszej grze. Nie trzeba nawet zwyciężać, choć przypomnę, zwyciężczyni lub zwycięzca wybierze piosenkę, zapowie piosenkę i zagramy piosenkę niczym w muzycznej poczcie UKF. Tak będzie za kilka minut, ale potrzebujemy uczestników lub uczestniczek mniejszej gry. 2 dwójki i 7 trójek. Zapraszamy. Zuta, bez ciebie w trójce. Ale z państwem za 20 minut 9. Mniejsza gra. Na stanowisku numer 1 pan Bartosz z Wrocławia. Dzień dobry. Dzień dobry. A na stanowisku numer 2 pan Mikołaj ze Strzałkowa. Witamy. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, o poranku. Zaczynamy od pana Bartosza. Panie Bartoszu, a to się tyczy także pana Mikołaja. Dzisiaj pytania o historię Polskiego Radia. Bo świętujemy stulecie, także będzie może wyzwanie. Zaczynamy, jak mówiłem, od pana Bartosza. Panie Bartoszu, Polskie Radio świętuje stulecie. Na przestrzeni wieku nasza rozgłośnia i pracujący w niej ludzie byli świadkami historii. W archiwum zachowały się wypowiedzi wielu znanych i cenionych ludzi. Oto jedno z takich nagrań, gdzie ktoś komentuje sam fakt bycia nagrywanym do radia. Stoję przed jakąś dziwaczną trąbą. I myślę, że głos mój ma się oddzielić ode mnie i pójść gdzieś w świat beze mnie, jego właściciela. No, ja wiem, że nagranie w jakości przedwojennej, więc podpowiem. Był wtedy między innymi naczelnikiem państwa. Czyj to głos? Był wtedy naczelnikiem państwa? Tak, nie w tamtych czasach. Przedwojenne nagranie, tak. No to będę strzelał, bo po głosie nie poznam, bo nie znałem człowieka. Piłsudski. Tak jest, Józef Piłsudski. Taki miał głos. Posłuchajmy, zresztą sam się przedstawia. Doprawdy, trudno się nie śmiać w tej dziwnej sytuacji, w której nagle głos pana Piłsudskiego się znajdzie. W której głos pana Piłsudskiego się znajdzie. Dziwna trąba, tak powiedział o tym sprzęcie, który przed nim stał Józef Piłsudski. Jest punkt dla pana Bartosza, teraz pan Mikołaj. Panie Mikołaju, słyszymy się? Tak, słyszymy się. Głośno i wyraźnie. Dziś Polskie Radio nadaje na kilka sposobów, między innymi na falach UKF, w systemie cyfrowym DAB+, i w internecie, i w aplikacjach. A jakie są te pierwsze, najstarsze fale eteru, którymi komunikujemy się z państwem? Podpowiem, komunikuje się konkretnie Radiowa Jedynka i używa do tego nadajnika w Solcu Kujawskim. Chodzi o fale... Nie ultra krótkie, tylko... Długie. Długie, tak jest, to fale długie. Nadawane na falach długich i tak dalej, tam taką formułkę w jedynce, zdaje się, powtarzają do dziś. Jeden do jednego po pierwszej serii pytań, wracamy do pana Bartosza. Panie Bartoszu, dziś mówimy także o datach związanych z Polskim Radiem. Kiedy oficjalnie ruszyła Trójka? Pytam o tę datę, która jest podstawą do świętowania urodzin Trójki i podpowiem, to taki zabawny dzień, 63 lata temu. Zabawny dzień, 63 lata temu. Czyli mówimy o jakiej dacie? Narodzin Trójki. Jeju. Szybkie obliczenia. Szybkie obliczenia następują, tak. Serwery przegrzane. Dobra. Czekamy, już się kończy? Ja wiem, że czas się kończy. To będzie w 60... Nie wiem, tak pierwszy szybko nie policzę. 1962 roku. Tak, myślałem, że to prim aprilis. Tak jest, no, tak jest. To wtedy wystartowała Trójka i 63. urodziny obchodziliśmy właśnie w tym roku. Zbliżają się już wielkimi krokami 64. No dobrze, nie takimi wielkimi. Na razie stulecie Polskiego Radia i wracamy do pana Mikołaja. Panie Mikołaju, jednym z legendarnych redaktorów Trójki jest Piotr Kaczkowski i właśnie został uhonorowany srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. A jak nazywa się, czy nazywała kultowa audycja, którą prowadził w Trójce przez ponad 50 lat Piotr Kaczkowski? Na M podpowiadam. Mistrzowie. Nie, Minimax. Minimax. Słynna audycja Piotra Kaczkowskiego, między innymi za nią właśnie uhonorowany medalem srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. 1-1, dobrze liczę, panowie? Zgadza się, tu panowie zgodni, więc będzie dogrywka, w której liczy się pierwsza poprawna odpowiedź. Kto pierwszy, ten lepszy. Czytam zdania, podpowiedzi prowadzą nas do hasła. Ten radiowy sprzęt jest potocznie określany słowem, które stanowi synonim słowa Cezak. Sito. Tak, sito to jest to słowo, ale pytamy o radiowy sprzęt, który zmienia falę... Mikrofon to poprawna odpowiedź, tak jest. No to gratulacje, ale nie wiem dla kogo. Kto wygrał? Wrocław, Bartosz. Pan Bartosz, gratulacje. Wrocław wygrał. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy pana Mikołaja. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam również. Wszystkiego dobrego. A pan Bartosz wybiera piosenkę, zapowiada piosenkę. Stawnęło na Davidzie Bowiem, podpowiem, bo szukaliśmy. Tak jest. No to myślałem, więc że to będzie w radiowym stylu. No właśnie. Wszystkiego dobrego dla państwa i dla wszystkich słuchaczy. Dziękujemy. would look into my eyes. David Bowie, Let's Dance w Trójce, a na zegarach 8:48. Codziennik. W tym tygodniu w codzienniku Paweł Turski przygląda się studentom, no pewnie po to, by się odmłodzić. Sprawdza, przed jakimi wyzwaniami teraz stoją, z jakimi wykładowcami będą się mierzyli i czego mogą się po tym roku akademickim spodziewać. Wraca rok akademicki, wracają na uczelnie też studenci, wśród nich Jan Głowacki, student 5 roku prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Jak wygląda życie studenta 5 roku? Program studiów prawniczych daje sporo dowolności co do tego, jak go sobie ułożymy. I jest zupełnie możliwe, żeby wszystkie przedmioty obowiązkowe skupić sobie na roku 3 i 4 i na 5 roku nie robić już zupełnie nic oprócz seminarium magisterskiego. Można też zupełnie inaczej swoje życie zaplanować. Ty jesteś tego przykładem. Naprawdę jest tak na 3, 4 i 5 roku, że wiele przedmiotów nie wymaga obecności ani na wykładach, ani na ćwiczeniach. Ćwiczenia nie są obowiązkowe. W związku z tym ja parę przedmiotów sobie zostawiłem na 5 rok, ale ja właściwie tylko muszę przyjechać na sesję, na wykłady nie muszę chodzić, na ćwiczenia się nie zapisałem, w związku z tym mam mnóstwo wolnego czasu i ten czas pożytkuję w ten sposób, że jadę sobie na wymianę do Japonii, do Hiroshimy. I co tam będziesz robił? Tam przepisy prawne się studiuje? Tak, tam jest parę przedmiotów prawniczych, ale w większości nie tym się będę zajmował. Będę się uczył trochę japońskiego, będę się też trochę uczył o stosunkach międzynarodowych, dlatego, że też jestem po licencjacie ze stosunków międzynarodowych, to jest takie moje dodatkowe zainteresowanie. Czy ja dobrze to rozumiem, ewentualnie wyprowadź mnie z błędu? Czy sytuacja na rynku prawniczym jest tak trudna, że potrzebujesz japońskiego? Rzeczywiście usłyszałem coś takiego od jednego ze swoich prowadzących zajęcia na pierwszym roku. Spotkaliśmy się już tak troszkę nieformalnie, większą grupą. Powiedział nam wtedy, że rzeczywiście rynek jest dość nasycony prawnikami i warto jest mieć coś, czym się możesz wyróżnić. I to nawet nie musi być coś, co będzie bezpośrednio przydatne w prawie. Na przykład mówi płynnie po turecku, był na wymianie w Turcji. Podejrzewam, że mu się to nie przydaje w bezpośredni sposób, może poza jakimiś bardzo wyjątkowymi sytuacjami w zawodzie. Ale to jest takie coś, co sprawia, że nie jesteś kolejnym zwykłym produktem szkoły adwokackiej. Czy ty czujesz, że w tym momencie już właśnie musisz wybrać drogę życiową, bo to już 5 lat, koniec i albo do pracy, bo trzeba się utrzymać, albo kontynuować naukę przez kolejne lata, żeby założyć togę. Tak, rzeczywiście, czuję tę presję. Czuję, że to już jest ten moment. Właściwie traktuję najbliższe pół roku jako trochę takie pożegnanie ze swoją młodością, bo to będzie ostatni okres, kiedy się jeszcze będę mógł jakoś wyszaleć, zrobić te wszystkie archetypiczne rzeczy, które się robi na wymianach. Przepraszam, jak się żegna młodość? Żegna się młodość, będąc w największym skrócie niezorganizowanym. Twój czas to jest taka breja składająca się z różnych doświadczeń towarzyskich, trochę z uczenia się, trochę z innych rzeczy. Jak wchodzi szara codzienność i grafik godzinowy od 8 do 16, to wszystko jakoś tak zanika. To się zacznie przeradzać w coś takiego szarego i w sumie mniej ciekawego obiektywnie. To kończąc rozmowę z człowiekiem, który tkwi w zawieszeniu przed podjęciem decyzji, tak mogę cię określić? Tak, myślę, że to jest całkiem trafne. To masz jakąś radę dla osób, które już jutro przekroczą próg uczelni? Róbcie dużo rzeczy. Nie ograniczajcie się tylko do zajęć obowiązkowych, nie ograniczajcie się tylko do ogólnów przy rejestracji na przedmioty. Nie kierujcie się tylko tym, jak łatwo jest je zdać. Nie bójcie się wymagać od siebie i nie bójcie się prowadzących i profesorów, którzy będą od was wymagać. Angażujcie się, zapisujcie się do kół naukowych, poznawajcie ludzi i korzystajcie z tych znajomości na tyle, na ile się da, bo one też zostaną na później i na razie one są po to, żeby się wyszaleć, a potem mogą się okazać też w taki bardzo utylitarny sposób przydatne. Jan Głowacki, student 5 roku prawa na Uniwersytecie Warszawskim, był naszym gościem w Codzienniku w Trójce. Bardzo ci dziękuję i dobrej wymiany w Japonii. Dzięki. Codziennik wraca jutro o tej samej porze, a przygotowuje go oczywiście Paweł Turski. Za 7,5 minuty 9.

Skorzystaj już teraz z urodzinowej oferty, by kupić dostawczego Mercedesa. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy.